أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكان لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا. فأردنا أن يبدل لهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما. وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري. ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. اس بڑی آیتوں کی اما السفینۃ فکان لمساکین یعملون فی البحر، اس وقت داغ دروان کارونو وجہ بیانئی، تاویل بیانئی، انجام بیانئی، اغدرے کارونا چ حضرت حضر علیہ الصلات و سلام کڑی دی او موسیٰ علیہ الصلات و سلام قدم پ قدم تپوس کئی، دادی ولی اکڑل، دادی ولی اکڑل، دادی ولی اکڑل. اس وقت حضرت حضر علیہ الصلات و سلام داغیو یو کار انجام بیانئی، اللہ رب العزت فرمائی اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر. اما السفینۃ ہر چی کشتے وان، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، نو ودا د دو مسکینانو، د دو غریبانانو، یعملون فی البحر چکان بے کولو پا دریام کی، فارتو نما ارادوں کڑا انعی بہا چ نقصانی کما دی کشتے لرا، وکان ورا اہم ملک او اخواد دوینا ملکن بانسا، یاخذو کل سفینۃ غصبا چینی ولا بے ہر یو کشتے غصبا د پار د ٹیکس. اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، ہر چی کشتے و نو دا د دو غریبانانو، یعملون فی البحر چ کار بے کولو پا دریاب کے، دو غریبانانو مسکینانو زان لے دا یو کشتے اغستے وا پیدا کڑے وا دریاب کے بغر زیدل سمطلب شو، کشتے بے دریاب کے چلولا، لگ ڈیر مزدوری بے کولا، پاگے بے خپل گزارا کولا. فا عرض تو ما ارادو کڑا انعیبہا چی نقصانی کم دی کشتے لرا عیبہا عیب چی عیب پا کراولم نقصانی کم داولی زکا وکان وراءہم ملک او اخواد دوینا ملکن باسا یاخذ کل سفینه غصبا چنیول به هر یو کیشته د پاره د ټیکس ستا خبره ټیک ده چې مونږ نه خو پیسې وانه غستې خو مونږ چې کمزه کوزیدو نو دا کیشته خو مخ کې روانه و نو کوم کو شوې و دا کیشته هم د غرنګ روغه سلامت مخ کې تلې و د بادشاہ کسان ولاړو غیبت ټیکس غستو نو ما اراده وکړه چې دا کشتی سری کم یعنی نقصانی کما یو تخته ته نو باسم نو زه کډوان دې لاړه شي نو هغوی به نر ایساری وی به چې دا زړه ده د ټیکس نه به بچ شي پوه شوې په خبرو که نه شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرمائی چې د ټیکس نه ځان په کومه طریقه باندې بچ کې نو جایز دي د ټیکس نه چې ځان په کومه طریقه باندې بچ کې نو دا جایز دي لکه وګوره حضرت حضر علیه الصلوۃ والسلام ته دا کښته کړوان دي تلی و نو باسا به د ټیکس غستو خو چونکې سمدمه کښته و حضر علیه الصلوۃ والسلام پکې نقصان راوستو تختے تے نو اس طرح دے دا پارا چی دا ٹیکس نبشی زکا دا مسلمان نا ٹیکس اغسطن ناروا دی ٹیکس بوک با دا کافر نا اغسطیش دا یہودی و نصرانی نا با اغسطیش مسلمان نا خو ٹیکس اغسطن ناروا حدیث کی راجی نبی علیہ السلام فرمائی رائیت صاحب المکس فی النار ما دا ٹیکس اغسطن کے با جہنم کیوں لی دو اغتن چې د مسلمانانو نه ټیکس اخلي هغه مې جهنم کې ولیدو نسان چې د ټیکس د ورکولو نه په هره طریقه باندې بچ کولی شي نو جایز دي اکثر تاسو ګورئ ګاډي د بهر نه راځي ګاډي راځي د بهر نه کړه اوس که نوی ګاډی راولې نو ټیکس یې زیات دی که کم دی زیات دی که نه اکثر هغې څه وکړي شیشه وله ماته کړي یاداسی ہو کی لگ داخ پیو لگئی یادائی چی ٹیرو نو تا بدل کی نجدل ترانشی نو تا ہوئی چی داخو نوے ندے زوڑ دے نزان دا غا دیر ٹیکس نہ بچ کی دا جائز تھی لگو گر حضرت حضر علیہ السلام تو سلام تا مسلمان خو با زکاة ورکئی مسلمان خو با ٹیکس نو ورکئی نن زکاة یو تنم نو ورکئی الا من شاء اللہ او دا ورنگی ٹیکسونو پسی راغستی دا الگا ٹیکس پرید دا زکاة خبر شورو گا چیر زکاة باخلو تا بورا چی ہر یوتا نی درکی یو کنی درکی نو اما سفینتو فکانت لی مساکین یاملون فی البحر نو دیو تڑنبے وجہ بیان کا چی کشتے میرے دیو جن سری کا وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَ أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا دوی میں کم کار کرو زوانی وجلیو حلکی وجلیو وَأَمَّا الْغُلَامُ او ہر چی زوانو فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ نو مورو پلار دد مؤمنین مؤمنان دو فخشینان او یرید مونگا ایرحقهما چوبرسیگ دے دوانو تا تغیان و کفران پسر کش و کفر سران سمت لفش پلارو مور مومنانو او دا بچے سو دا سرکشو دغرنگ مرتدو ڈاکو غلو اس کا دے میں نو وجلے نہ دد د وجه نہ دد امور او پلار بسر کش شیو زری د شیو بو رسوا شیو بو دسی کا لار و مور خی عزت مندی خو چې زوی ڈاکی شروع کی غلاگانی شروع کی نو پولیس والا وکر بیا بی اجازت توزی و ننوزی دا سیو کنی لگ مور و پلاری وی وی لانت دی پا مونگ بانی چی دا سی بچیم رو وی یو کنی اوز غلطی زوی کئی او داغی اغا سزا مور و پلار تا ملاوی کی دغرنگی دغتنم دا سی و چی غلاگانی و ڈاکی با دکولی نو ارادر دی امکان دی خبری او چی مور و پلار تی تکلیف و مصیبت رسیدلی وی نو ما اراده اکڑا او دا اللام دا حکم و اراده و چی دا تن ختم کا نو ما او وجلو چی مور و پلار پا امن کی پادش او وجو تا بیانی فاردنا یبدل لهما ربهما خیرا منهم فاردنا نو اراده کمونگا ایبدل لهما ربهما چه بدل کی ور کی دی دوانو تا رب د دوی خیرم منه غور د دنا زکاتن په پاکوانی کی واقرب رحما او ډیر نیز دی مې رو باندې آتا الله اراده او کا مې اراده او کا چې دا ختم کو او د غرنګي د دې بچینه الله دوی ته غوره بچي ورکی او هغه بهتري پاک وي او ډیر مهرباني مور او پلار په د مهربانو دے په مور او پلار مهربانا اوس دریم کار یې سګړ ها دیواله خجولو او مزدوریم ته نواغسته و عمل جدارو فکانا لغلامین یتیمین فی المدینه وعمل جدارو او هر چه دیوالو فکانا لغلامین یتیمین نو دا د دو ماشومانو ګوره قرینه وسره موجود ده د څه د یتیمین نو مانسه ماشومان وعمل جدارو زکه یتیم ماشوم ته یتیم ویل کیږي نابالغ ته یتیم ویل کیږي چې بالغ شو بیا خو ته یتیم نه ویل کیږي یتیمین قرینه وسره لګول د نو مانس ماشومان پوهیږي کنه وعمل جدارو ورچ دیوالو فکانا لغلامین یتیمین فی المدینه نو دا د دو یتیمانانو او دا د دو ماشومانو فی المدینه ته پخاریه کی وکانا تحته کنز لهما اوان لانجر دی دیوان لا کنز لهما خزانه دی دوانو وکانا ابوهما صالحا او پلار دی دوانو صالحا نیک فاراد ربک نو ارادو کرم سا ایبلغا شدهما چورسی کی دا دوارا مضبوطیا دو مرتا زوانان شین ویستخرجا کنزهما او روبا سیخ پلی خزانی لرا رحمتا من ربک دام روبان تیار دا طرف درمستانا پوشن بی دیوال میں زکو خیجولو چه دیوال دلان دی خزانوا داتن وفات کی دو پلار نیکو او چه نیک پلاری نو آغا دا بچو خیر لٹھائی او دا گرنگی چه بد پلاری ناوی زمڑا ولی مال پلار پریخی وسا ما تا خو پلار نو پریخی ما تا خو پلار مال و جیداد نو پریخی خپل کار با کئی زان لدی پیدا کئی که نبیا نو دا دا ناکار پلار کاری دا بد پلار کاری نیک پلار آغا دے چه آغا دا بچو خیالو ساتی سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمارو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تپوس لرا ایما نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمائل چې حضرت ټول مال خرچ کول غواړ وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمائل چنا او مې چې حضرت دوی مې صد مال خرچ کول غواړم وی ما ته وی چنا وی ما ته چې حضرت درې مې صد مال خرچ کول غواړم وی ما ته وی چې خرچ کا خو خدا خبر نه ده چې بچی مالدار پرې دی څه مطلب شو مطلب یې دا و چې دام مه خرچ کوا خپل اولاد ته پرې ده چې ستا د مرګ نه پس ستا بچی مالدار پاتې شي نو دا خبره نه او چې سار له غریبانان یو بیا خیرونه غواړي یو ته لاس نیسي او بل ته لاس نیسي نو خلک به بیا تا بدناموي او به جی پلاری نوم کولو مال خرچ کولو خلکو ته ځان ښودو حالان کې تا به د الله رضا له ورکړي خو د خلکو خبرې بیا نه ختمیږي نو ما ته وایي چې درېیم عیسه کې ورکا خو ښه دا نه ده چې بچي مالداره پرېږدي نو دغرنګې دا تنم نیک سړی و دی چې کله وفات کېدو نو بچي ماشومانو د مال حفاظت یې نشو کولی شاید چې په دغه وخت کې هم بدتیانو او د یتیمانانو مال یې تباه کولو د پلار یې خزانه خخه کړه او د پاسې په یو دیوال وخېجولو دیوال یې پې وخېجولو هغه دیوال راغورځېدو والو اس کا دغه دیوال را غورځېدلی وې نو خزانه به ښکاره شوې وې نو خلکو به د یتیمانانو دا مال تباه کړی وې نو الله اراده وکړه ماته حکم وکړو چې لاړ شو دا دیوال را غورځوه او بیا وخېجوه چې کله دوی ځوانان شي او په خپلو خپو باندې ودرېږي نو چې دا خزانه بیا روباسي او په خپل خیر باندې راولي دغرنګې خپل حاجات او ضروریات بې پوره کړي بعد خلق ہوئی دے پا نہم پشکی ہوئی نکا تیر شو سر ہوئی دے نہم نکو سنے ہوئی نہم نکو اغول ہوئی دا خزانے خوا مڑا سڑی ہوئی قیسے تے مجوڑا قرآن صفا خبر کئی وکانا قرآن صفا خبر کئی وکانا ابوہما صالحا او پلار در ادوانو نیک سڑے پلار نیک سڑے ہو نہم نکو پا کہ اس کم زینر آو نو پلار نیک سڑے ہو او یاد ساتھ دا نیک سڑی دا مال او دا اولاد حفاظت اللہ کی خواہ دا نیک سڑی دا مال او دا اولاد اللہ حفاظت کی خوچی کل سڑے نیک وی لکا امام اعظم حنیفہ رحمت اللہ علیہ ببارک رازی چی دا با دا کپڑے کار کولو یو ځل خپل نوکر ته ویل چې د کپړه کې سر نقص دی او دغه رنګې که گا کراغو نو هغه ته دا نقص ووایا چې وایي په دې کپړه کې دا نقص دی بیا که اغستا ام خپله خوښه ده او که نه اغسته ام خپله خوښه ده گا کراغو او نوکر ته ویل دا کپړه خرڅې وایي او په څومره وایي په دومره هغه دې پیسې واغستې او دا گرنگ کپڑے والا ورکا اسڑے لاړو امام صاحب چراغ وی سنگ چل دیو کو وی کپڑا خو میجی خر سکا وی نقصتے و تا بیان کو کنا وی نا اگو تیل را دا پیسی پیسی تی واغستے وی پا کمی لاړو سڑے وی پا دی پا منڈا پسی لاړو اسڑے روانو حجلا دیورا گو اخپل کپڑا خوی و سرو پی جندا و تا وی تا دا سی راغلے وی و کپڑا دی واغستا دا پیسی والا دومره پیسې نگی کی زکه دې کپڑا کې نقص ته پیسې دې والو لګي پیسې مال راک هغه چوتہ دا سی وکتل وې چې ته دومره نیک سړی نو دا واپس راک او زدل نورې در کوم ما چې کپڑاو کته نقص وبکي نو ما ول پیسې م کوټه ورکي دا کمی می چې درکړي دام کوټه دي راک دا چې ته دومره نیک سړی دا را چې زدل نورې درک نو چې کله سړی نیکی نو یا ساده الله دې مال حفاظت کوي ګور دغرنگی یوتن دبل ملگری نا سل اشرفے قرض واغستے ٹول واقعیات تھی یوتن دبل ملگری نا سل اشرفے قرض واغستے او دویل چھ زبید اللہ سبا درکم سبا امدغ ملگری سل اشرفے راغستی ری چھ زمو دغ خپل ملگری تیوالکوم زکوا دخلافی نکو چراغو ویکتل کشتے نو دویل چې بسین بسنګ وړه دیوز د خپل وعده مطابق راغلی دی خو کشتی نشته او اوبه ډیرې دي اوړېدی نشي ده داسې وکړل یو لرګی راواغستو هغې سوری کړو او سل اشرفې په هغې کې بندې کړې او لرګی هغه دریاب ته وغورځولو یا الله وایي ما خپله اراده کړې ده خو چونکې اسباب نشته الله ته قادر په دې باندې چې دا امانت هغه تن ته ورسي کله چې هغه تن هم د دریاب غاړې ته راغلی دی ابلې غاړې ته هغه وایي چې یاره ده به دومره مزل کړي وي او سب دمر زما زیت راځي حضر دریا په غانه بیت والم واپس بکشته کی سور شو زیبا اګه جو قتل سړی نشتا. ارے بندا واقعی امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر کئی چوی قتل اگا تن نشتا دویل چیزا سا مسئلہ برا غلی سا مسئلہ برا پی خشوی زکرانگو روتے خواسم روتے زان سر لرگی او سا دل لرگی را غستی ری او چی کلا کور تتلے رے او لرگی لے تبر را بغولے رے پاگی کسل اشرفے پرتی دی اشرفے دی پریواتی دا چوش مارے لی پورا سل اشرفے دا دی یقین راگو چی داو مغا سڑی کڑی دی بس آغا تن سبا واپس نور سل اشرفے را غستی ری چی زما کاغا نیور رسی دل ندا بورا ورک کل چا واپس راگو آدھا رنگی اگر سل اشرفے و تڑوان دی که چرا پرون زدان سی راتلم خو رو نرسیدم کشتے نوا او نن می اگر سل اشرفے روڑی اگر تیل خو ما تا پرون میلو شوی دی وی خواه وی ما هم داسی کدیو خو ما ویل که نی را رسیدلی چه نور درود وی ناغ ما تا میلو شوی دی نو کل چه سڑه نی کی او دوادی پابندوی یا ساته داغ دا مال او دا اولاد اللہ حفاظت کئی خواه امام بخاری رحمت اللہ علیہ ذکر گئی صحیح حدیث تے نبی علیہ السلام تو سلام فرمائی بنی اسرائیلو کی یو تنو اگر دا بل تن نا پٹھے واغستو سیدی واغستن پٹھے تن واغستو دا دا پٹھے کرون دا کولو پدی کی یو منگی رو تو پاگی کی لالونو جواہرات پرتے دی دے لالو اگر تن پسی یا مالک پسی چی بھائی راشا ستا پس مگا کی دا شیر ہو تیرے ہو لالونو جواہرات تیو تر دے مالکی دا یو سا اگو دی سڑی ماں کو پتا خرس کرے تی مالکی زبی سکو ماں دو تیل تی مالکی وغویل تی مالکی یو مغستو تا تیار نو نبی علیہ السلام فرمائی دا دوان لال القاضی لا او قاضی تے دا خپل خبر پیش کا چی دا سی چل دے قاضی و تیل تی اخلی و اینا اتیویل تی اخلی و اینا وی خیا او کارو کی ستاسو اولاد شتا وی آو بس وی دوان خپلو تواده کی یو بلتا او دا منگی دا لالون جواهرات و مغیل ورکی سوکی که اولاد می مثال ستا زیوی و دا دا لوروی یا دا دا زیوی و ستا لوروی نو بس یو بلتا واده کی ام دا غیل ورکی تم هم فائدہ کی شو غم اتستا تم فائدہ ورسید وقت تم فائدہ ورسید اچھے کل سڑے نی کی یا ساتھ دا آغا دا مال اللہ بھی حفاظت کئی بور نوکانا ابوہما صالحا او پلار در ادوانو نیک بعد خلق صالحن اوینو یو وسیلہ دا وی گورا دا پلار پا وسیلہ باندے وی دا پلار پا وسیلہ باندے مال بچ شو دا پلار پا وسیلہ سو شو مال بچ شو صالحن وی وسیلت مراد دا ویخا سور تحریم گوره دا اتیشتمی سپاری اخیرانه مخ سور تحریم گوره آیت نمبر لسم دا اتیشتمی سپاری اخیرانه مخ ته سورة تحریم آیت نمبر لسم ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح و امرأۃ لوط بیانی اللہ مثال دا پارا دا کسانو چی کافران دی دا خزد نوح علیہ السلام و السلام دا خزد لوط علیہ السلام کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین وی دا دوانا لاندی دا دو بندگانو زمونگ دا بندگانو زمونگ مومنانو نا دا بندگانو زمونگ آسوالی حین نیکانو نا فخانتاہو ما نخلاف اکڑو دی دوانو فلم یغنیان ہما من اللہ شیعہ نفائدے ورنکڑا دی دوانو تا من اللہ شیعہ دا عذاب دا اللہ نا شیئن زربن وقیل دخل النار مع الداخلین او ویل شو وتا دنه شه جهنم تا سرد دنه کیدونکو نا. نو د لوط علیہ السلام او د نو علیہ السلام خزا دا ولی بچ نشوی، ځکه خاوندان خو یې صالحینو کنه، نیکانو. الته چې داغه نیک په ذریعه د بچو د مال حفاظت کیږي د پلار په وسیله چې هغه نیکو، نو دلته د نو علیہ السلام او د لوط علیہ السلام چې نیکانو د دوی په وسیله دا ښځې ولې نه بچ کیږي؟ پوه شوې په خبرو که نه؟ کاکا وسیلې مسیلې نه بچ کیږي او په خپل عمل باندې. خو چونکه دا تن نیکو نو الله د مال حفاظت کړی دی، لکه څنګه چې ما ته استا ویلې خبره به سمئ او دی به دې ځان له شرک ثابتوي. دی به خامخا بس ګوري چې چرته وبکې لږ ډېر ګند ته میلو شي، اخون له خو دې پیوي که د خریوي که د سپېوي، ده له خو سپین ټکی په کار دی بس، وایي که د هر څه وي خو موږ له سپین ټکی په کار دی بس، پیر اله په کار دی. دیم سر ټکی ګوري بس چرته صالحان ګوري، وایي وسیله تېره ووته، څوک یې په دې اخته کړل، وایي حضر علیه السلام ژوندی دی د سیند په غاړه ګرځي، او دغرنګې وایي په دې مټه ګوته کې هډوکې نشته، نو ډېر زبرګانی چې تا له لاس درکړي نو دې ګوتې له به یې داسې زور ورکړي. وجهره حضرت حضر علیہ السلام خو نه احران بشه دی خلکو ته، او په دې باندې زیات تفصیل مونږ کړو په سورې آل عمران کې. آل عمران کې مونږ تفصیل کړو په دې باندې چې حضر علیہ السلام ژوندی دی او کمړ دی. حضر علیہ الصلوۃ والسلام د الله پیغمبر وو او د الله بنده وو، او دغرنګې مرګ پرې راغلی دی، وفات شوی دی. دې لوی قصه جوړه کړې وي ژوندی دی او د سمندر په غاړه ګرځي د سیند، او په دې مټه ګوته کې اډوکې نشته، هلکه د سیند په غاړه څه کوي؟ بس یسې ګرځي را ګرځي نو څوک میانو ته تقریر کوي. احران بشو وتا دې خلکو ته. نبی علیہ السلام ته خو چې وحی وشو نو په غار کې، نو د غار نه وحی روڑا کتاب یې روڑو چرته بهر. او حضر علیہ السلام هغه د دنیا نه تللی دی، نو د سمندر په غاڼه باندې ګرځي، په کار ده چې راغلی وې او بیان خو یې کړی وې چې خلکو دا تاسو په کومو لارو روان شو. دا ولیم دا الله د الله د پیغمبر مخالفت شروع کو، لازم بنه دي دا او چرا نه غو نو پوه شو چې نشته کنه وفات شوی دی. رحمت من ربک، پوه شو په دې باندې لګه رحمت من ربک، دا مې ربانتیا ور طرف درمستانا، و ما فعلتو ان امری، او ما ندی کړی دا کارونه ان امری د خپل طرف نه. حضر علیہ الصلوۃ والسلام سوئی ما تیم پتہ نوا، ما تم دا اللہ حکم شو چې دا کارو نو کا کشتے سری کا دا تنو وجنا دیوالو خی جو، ما تیم پتہ نو کو اللہ را تو حکم کو زکم یو کڑن زمان ملغیب نیم. ذالکا تعویلو دا انجام دے ما دا غس، لم تستوی علی صبرا چتوان دین دل په دی باندې سوبرند ټینګې دو انجام او ته بیان کو درې کارو او انجام او ته بیان کو. ګور آیت نمبر 79 کې اولستل تاسو ګوره یو کمتیا کې ال تسوي اما السفینه تو فکانت لمساکین یا بلون فی البحر فاردتو ما اراده وکړه ان عیبها چې سری کم دی کشته لرا نقصانی کم دی کشته لرا سوی ما اراده وکړه. ولی ځکه ظاهره کې ټول شرخ کاریدو سخ کاریدو شرخ کاریدو چې سمد ما کشته رو تا نقصانی کا ظاہر کہ ٹول شرخ کارے دو نقصان کارے دو نظان تے نسبت کو فارت تو دوے میں یہاں تو گو رہے ہیں آیت نمبر 80 گو رہے ہیں آیت نمبر 81 فاردنا ایوب دل لہما ربہما اس گورا دل تدالک و جل دی نو خیرم بگی خکاری اور شرم بگی خکاری خیر بگی داؤں چے مور و پلاری دا سرکشے و دا کفر نبچ او شر داو چې سړے اوجلو دا شر وکړه نه ګوره دوانو ته نسبت کوي فاردنا اراده وکمونګا که کم شری نو داغی نسبت ځان ته وکړو او چې کم پکې خیر دی نو داغی نسبت چاته وکړو الله ته ادب ته ګوره ښه. او دریم ځل څه وایي آیت نمبر 82 فاراد ربک یبلغا شدهما فاراد ربک اراده و کرم سان دا ولی لکه دیوال خجول پدی کې اړو شر او نه دا سراسر خیر سو سراسر خیر او شر بګیونه نو نسبت چاته کو الله تا تا تا دب خیخه سخیره تا ادب د دخی چا ادب ځان کې پیدا کا ندیبا ادب نه کوي وسړی ادب پیدا کا د خکار نسبت الله تا کوا او د بدکار نسبت چې بدکار دنو چې ځان ته نسبت کو شیطان ته نسبت کو ځان کې ادب پیدا کا با ادب با نصیب او بے ادب بے نصیب د هارون رشید با سا خزه و زبیده خاتون عالم د قران یوزل هارون رشید با سا ته گیله کوي او ایت زما بچی سره مینه نه کوي امین الرشید سره او د وینځي بچی مامون الرشید سره مینه کوي دا ولی هغه ته هغه ادبناک ته کنه ادب دی پکې د وینځي زوی دی خو ادب دی پکې وای دا څنګه کېدې شي چې زما زوی هغه کې با ادب نیو د وینځي په زوی کې با ادب وي وای نه مانی وای نه وای امتحان به وای وای ټیک ته پدې کې ناست یې امین الرشید راغ د زبیده خاتون زوی دو درجې به مسواک راویستو وای ما حاضر وای دا څه دي هغه ورته وي مسواک وای دا مسواک دی وای ما جمع حاضر د دې جمع څه ده نه هغه ورته وي مساویک مساویک معنی ستا ګناونه مساویک ستا ګناونه کاپ د نسبت دی ستا ګناونه هغه ورته څه وکتله ښځې ته ورته وایي ځه په دې کې مامون الرشید راغو ورته وایي ما حاضر وایي دا څه دي وایي مسواک وایي ما جمع حاضر چې څنګه مساویک ویل نو غلی شو وایي ضد محاسنک څه وایي ضد محاسنک ستا د نیکو په مقابله کې چې کوم لفظ راځي هغه د دې جمع ده یعنی مساویک څه د نیکو په بدله کې کوم لفظ راځي ګناونه که نه مساویک نو هغه اونه ویلې چې پلار ته په مخامخ ستا ګناونه نه ضد محاسنک ستا د نیکو په بدل کې چې کوم ټکی راځي هغه د دې جمع ده خزه ته وکتل وای څنګه چل دی وای واقعي خبره ده په ده کې ادب دی او زما په بچي کې ادب نشته نو ادب ځان کې پیدا کې ځینې سړي کې اړو ادب نه وای به یاره لیکت استاد سره ملو شو څه شو لیکت استاد سره ملو شو نه چې لیکت دی وته ویل نو استاد بیا سره وي پوهېږې به خبره وکړه نه پوهېږې بیا ورته استاد سره وي یا ساته پلار ته نوم اغستل ناروا نه دي ښه پلار ته په نامه باندې اواز کول نوم ورته اغستل ناروا نه دي خو د ادب نه خلاف دی څه نه خلاف دي ادب نه خلاف دي ایا پلار زوی ته ویل وی بچی چې فیل شو نو ماته به پلار نه وي وی چې فیل شو نو ماته به پلار نه وي هغه څه کوم کل شانتو چې ریزلټ وو فیل شو چې کور ته راغو پلار ته بچی څنګه چلو شو وی شیرخانه فیل شو ما وی شیرخانه فیل شو ما زکه په دې پلار براته نه وي نو یې شیرخانه فیل شو نو ځینې سړی داسې وي ادب ځان کې پیدا کا چې لیاقت دی ورته وویلې نو استاد ورته بیا سره ځینې بوی خلیل الرحمن استاد هلکه نو چې نوم دې واغستو نو استاد ورته سره نه ډایرک وایه چې څوک وایي ته د چا شاګرد دی وای د پلان کې مولانا سي پوهېږې به خبره وکړه نوم یې اخله دغرنګې د چا شاګرد دی د استاد محترم شاګرد دی د خپل استاد محترم وی بستا سره استاد سنوم دی وی مولانا پلان کې نو متوا ادب سره خبرې کو نو دی بو یره توقیر استاد لته لوم سو بو یره اکرام استاد لته لوم سو بو ابراهیم استاد لته لوم الکه نو جنوم دی واغستو ته چا شاګرد یره زه خو د اکرام استاد شاګرد نو چې اکرام نوم دی واغن نو استاد ته ساجت دی زه خو د توقیر استاد شاګرد یم نو چې توقیر دی واغن نو استاد ته ساجت دی نہ ادب ځان کې پیدا کا عزت پلان کې استاد محترم الله دې عمر علم کې برکت واچي عزت هغه شاګرد دا څه وای ادب ځان کې پیدا کا وګوره حضرت ایزر علیہ السلام تا څنګه د ادب خبرې کوي واقعي صرف دانه چې بس کیشته سی کو دیوال او کې جوړو سړی وجرو او بس مبارک شي قصه ختم شو نہ ادب دې پکې سړیا وکانت ذالک تاویل ما لم تستطع علیه صبرا. بل نقطہ ور روان دی سوزل اویلی آیت نمبر 74 نے شورو اکڑا دا آیت نمبر 67 نا 67 کی ولستل قال انک لن تستطیع من صبرا. تستطیع ذکر کئی پاوم نے بے ور بسی پا 72 کی ویلی الم اقول انک لن تستطیع من صبرا بیا تستطیع داغی نرستو بے ولستل 75 کی انک لن تستطیع من صبرا پاوم دے تستطیع ذکر کئی عدل تسا ذکر کئی آخرہ کی آخرہ کی سوئی تستوئے پاون دے کر ذالک تعویل مالم تستوئے علیہ صبرہ تستوئے نوئے تستوئے ہوئے ولی اول شوق ڈیرو اول موسیٰ علیہ السلام ڈیر شوق کیو او پدی کوشش کیو چھے علم تے حاصل کم نو لفظ تستوئے ذکر کولو درون لفظ ذکر کولو گران لفظ ذکر کولو او چونکہ اس اسم بلدن راغلے دے ہاں فراق بینی و بینی بلدن راغلے دے نو ٹکے آسان ذکر کئی ما لم تستوی علیہ صبرہ پوشے بے لگا پا دیزی بانے درے مواقعی اختتام طور سیدا واقع دا حضرت موسیٰ علیہ السلام و دا حضرت حضر علیہ السلام چی موسیٰ علیہ السلام پا کارون دا حضرت حضر علیہ السلام بانے پونشو قدم پا قدم تا پوس کئی دادی والی اکڑل دادی والی اکڑل دادی والی اکڑل او حضرت حضر علیہ السلام ہم عالم الغیب نو اغوی وما فعلتو ہوا ان امری ما دا کارون دا خپل طرف ندی کڑے ما تم پتنو خوا اللہ را تا حکمو کو او ما اکڑل راتن کے سبق انشاءاللہ واقعہ دا حضرت ذوالقرنین بوایو اوہ ام نتا اما السفینتو فکانت لمساکین یعملون فی البحری ہر چی گشتے وان نو ودا دا دو غریبانا نو چی کار بے کولو پا دریام کی ارادوں کما چی نقصانی کم دے لرا وکان وراہم ملکن او اخوا دا دوینا ملکن بانسا یا مخکل دوینا ملکن بانسا چنی ولے بے ہر یو کشتے غصبان دا پانا دا ٹکسا یا ساتا کم ملک چی ٹکسو نا شروع شی اگا ملک نا خیرون و برکتون ختم شی تکر امام رازی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ اکثر زمونگ دے غالباً سلورم کا پینزم کتاب کے بمرات دا اردو دا نوشیروان کا قصہ پاہم دا امام رازی رحمت اللہ علیہ واقعہ ذکر کئی چھے بانسا لارو یو باغ تا ملگرو سرتلیو پا سفر باندے نہ ملگرو نہ بے درکشو دانارو یو باغ واقعی تا وردن نشو واقعی موری دے دکا دانارو باغ تا وردن نشو بائی کی یو زوانو اگر تو وی زوان ډیر تګه شوی ما او لګ سرا باندې اوس کا اغلاړ یو انا ناری رو شو کول نه چونی کو او دلې کنډول روړو جام وته روان دی د چوس کولو داغه ډیر اعلی خوند او ډیر اعلی مزه دی اوس دغه سکیمو پزړه کې را دم راغه اته دا نه وی چې زبات سای پزړه کې را دو کې زما په ملک داسې اوچت باغ شته ما ته پته نشتا زه چې واپس لاړ شم نو په دې به ټیکس لګو د چې کله جام ختم کو هغه تن ته وی ځوان ته او یو جام بل روڑا ډیر ته کې شو مو ډیر مزه وکړه اچھا لاړو یو ناره نه چون کو جام ډک نه شو دویم دریم چې جام یې لیل ډک شو ته روڑ چې خلی ته جوخ کو توی کړو وې دا خو دې زهر روڑ دا وړي ویوم دا غ بوټی نه روڑ وې جی هغه بوټی سوم دا غ سانګ نه می روڑ خدا شي ښکاری زکه زما د باغ دا انارو خون دا سی نده دا سنگ چی توسوه خود دا سی خکاری چی دا بادسا پزده که عوامو تا سغدداری دا غلی دا او سبنیتی را غلی دا دخو دیخو پوشو چی بادسا خو مزیما او دا غی اثر وی دا رووتو دا غا بدنیتی چی زما دا انارو خون بدل شو زما دا انارو خون بدل شو دو تیزت دا توی که ورش نور روڑا اگر چه سنگ روان شده پس ده که توبی ویستر شروع کرد یا اللہ زماری توبی دا سی بنو کن اچه لالو میو ناری نچون کو راگو او دگرنگی بانسان تی پیش کو چه ویسا کلو وی بینی و مغ خوند و مزیده چه کم دلوم بنی و وی دا سی خکاری مسافره چه بانسان واپس بیا توبو ویستا نہ زما دا انار و خوند واپس بدل شو، نہ یا صادق کله چې باسا بنیت شو نو ملک نہ خیرون و برکتون ختم شی، چې باسا بدی کی چې خپل خیټ ډک کم خپل جیب ډک کم او ځان پورا کم عوام دے خپل کار کر، کله دی یو ٹیکس او کله دی بل ٹیکس، نو په ملک کې وسه خیر او برکت راشی. وام الغلام اور چی گشت اور چی ارج زوانو نو مور پلار دے دوانو او فو مور پلار دد مومنین مومنان نو یری دو مونگا ایور ہی قوم چو برسی گی دی دوانو تا سرگشی پر سرگشی و گفر سرا یا دو مانم پگمشتا ایور ہی قوم چرا بولی دی دوانو لا سرگشی و گفر تا نو ارادو کمونگا چی بدلگی ورکی دوی تا رب ددوی غرد دن پا پاکوانی کے و اقربن رحم او زیاد نیز دی میں رو بانتی آتا و امال جی دارو ارچ دیوالو نو فکان لی غلامین یتیمین نو داد دو ماشومانو فی المدینہ تی بخانی کے و کانا تحتہو کنز اللوما او وان لان دی ردینا خزان دی دوانو او پلار دی دوانو نیک سڑے ارادو کرم ستا چورسی گی دا دوانا اشد دو ما مضبوط یا دو منتا و استخرجا کنزو ما او رو بانسی خزانی خپل لرا رحمتا من ربک دام رو بان تیار دا طرف درمستانا و ما فالتو و نمری او ما ندی کڑی دا کارونا دا خپل طرفنا ذالکا تاویل ما لم تستوی علی صبرا دا انجام دا غسلی چتوان نلرلوستا توان نلرلوتا پدی باندی صبرند ٹھنگے دو.